إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة فاتحة جس میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تربیت ہے اور کامیابی کی ہر قسم کے اصول اس سورت کے اندر موجود ہے. تو اس سورت میں اللہ رب العزت نے بندوں کی صحیح تربیت کی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے صحیح اصول اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم اس میں صراط مستقیم کا مطالبہ ہے اللہ رب العزت سے اور یہ بندے کا حق ہے. ہدایت اس کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت اور ہدایت حاصل کرنے کے اسباب صراط مستقیم اس کی مصداقات اور اطلاقات اس کے متعلق بات ہوئی تھی کل کے درس میں. اس آیت سے متعلقہ بات یہ رہ گئی تھی کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو یا اس نے نماز پڑھنا شروع کیا تو بس یہ قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا بذات خود ہدایت ہے. تو پھر اس میں مزید ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ ہدایت اس کا تعلق زمانۂ مستقبل سے ہے کہ ابھی فی الحال تو ہم ہدایت پر ہیں لیکن آنے والے زمانے میں بھی یا اللہ ہمیں اس ہدایت کے راستے پر قائم رکھنا یہ مطلب ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں ہدایت کے اندر ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم بنا دے کہ ابھی تو ہدایت اللہ نے دی ہے لیکن اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی دے دے. یہ مختلف جوابات دیے ہیں لوگوں نے تکلفات کے ساتھ. تحقیق جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو خود ہدایت کی معنی کو نہیں جانتے ہیں، ہدایت کے معنی سے بے خبر ہیں. پہلے ہدایت کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے چاہیے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے. تو اگر ہدایت کی مفہوم کے بارے میں انسان کو علم ہو جائے تو پھر اس اعتراض اور اس سوال کی نوبت نہیں آتی. ہدایت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کو جاننا, انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے بارے میں علم ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کو جاننا اور پھر اس حکم کا جو موقع اور محل ہے اس کو جاننا اور پھر اس حکم کی مرتبے کو جاننا کہ کس درجے میں ہے یہ, اور پھر اس حکم کی ادائیگی کا توفیق ملنا, اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق ملنا اور پھر وہ حکم اس کے وقت اور اس ٹائم میں ادا کیا جائے جو شریعت کو مطلوب ہیں, اس حکم کو مقررہ وقت پر ادا کیا جائے یا اس حکم پر مقررہ وقت میں عمل کیا جائے جو شریعت نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے, اس مقرر وقت میں اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس پر دوام اور ہمیشگی کیا جائے, اس پر دوام اور ہمیشگی کیا جائے, اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے, یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا پھر چھوڑ دیا. یہ ہدایت ہے, یہ جو تعریف میں نے آپ کو بتلائی اس کو کہتے ہیں ہدایت. اسی تعریف کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں مثال کے ذریعے سے, مثال کے ذریعے سے بات کی صحیح سمجھ آتی ہے انسان کو, پوری بات کی سمجھ آتی ہے. مثال ہی لے لیں آپ, کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے, اب جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں, بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو مسجد میں کرنے چاہیے. مسجد میں تلاوت کرنا ہے, ذکر و اذکار ہے, نفل نوافل ہے, سنتے ہیں نماز سے پہلی, جماعت کی نماز ہے, کسی علمی درس میں جا کر بیٹھنا ہے, دعا اور تضرع ہے, بہت سارے اعمال ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں مساجد کے اندر. اب مسجد میں جانے کے بعد ہدایت کیا ہے, اب دیکھیں ہدایت یافتہ کون ہے. اب ایک بندہ چلی جاتا ہے وہاں پہ, جماعت کے لیے قامت کہہ دی جاتی ہے, جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن یہ قرآن کھول کر کے کسی کونے میں بیٹھتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہاں پہ جماعت کی نماز کھڑی ہے اور اس نے قرآن کھول دیا اور تلاوت کرنا شروع کیا. اب یہ بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے, اس نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کریم کا حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی, تو ٹھیک ہے جماعت ہوتی ہے ہو جائے, میں بعد میں اپنی نماز پڑھ لوں گا, میں قرآن کی تلاوت کر لوں گا. ابھی ہدایت نہیں ہے. کیوں ہدایت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس کو جماعت کی مرتبے کے بارے میں علم نہیں ہے کہ جماعت کی کیا مرتبہ ہے اور قرآن پڑھنے کا کیا مرتبہ ہے, اور اس ٹائم پر اس نے وہ عمل نہیں کیا جو اللہ کو مطلوب تھا. اس ٹائم میں جو عمل اللہ کو مطلوب تھا اس نے وہ عمل نہیں کیا. اب جیسے جماعت کی نماز شروع ہوتی ہے تو تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے, نفل نوافل بھی نہیں پڑھنے چاہیے, سنتے بھی نہیں پڑھنے چاہیے, فوراً جماعت کی نماز میں شریک ہونے چاہیے, اس لیے کہ وہ فرض نماز ہے اور جماعت بھی فرض ہے. اور اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب جماعت کے لیے قامت کہہ دی جاتی ہے تو بس پھر فرضی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے. یا جماعت شروع ہو گئی, کس نے جا کر کے مسجد کے اندر سنتے پڑھنا شروع کیا ہے, اب اس کو بھی ہدایت نہیں ملی, یہ صحیح ہدایت سے محروم ہے, اس لیے کہ اس کو اس عمل کے موقع کے بارے میں علم نہیں ہے کہ بھائی اس ٹائم کون سا عمل کرنے چاہیے، کون سی نیکی کرنے چاہیے، اور یہ سنتے جو پڑھنے لگا ہے ان سنتوں کی اہمیت یا اس کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، تو یہ ہدایت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہدایت یہ کہ اللہ کے حکم کو معلوم کرنا، کہ اللہ کے حکم کو جانا جائے، اس کے بارے میں انسان کو علم ہو، اور اس کے موقع اور محل کو پھر معلوم کرنا، اور پھر اس کا جو ٹائم ہے، ٹائمنگ اور وقت وہ معلوم کرنا کہ اس عمل کا وقت کون سا وقت ہے، کس ٹائم میں یہ عمل کرنی چاہیے انسان کو، اور پھر اس حکم کا جو مرتبہ ہے کہ کس مرتبہ کا یہ عمل ہے، فرض ہے، یہ مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، اس کا مرتبہ بھی جاننے چاہیے، تو پھر یہ ہدایت پوری ہو جاتی ہے، پھر اس پر ہمیشہ کی استقامت وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ کامل ہدایت ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر یہ کامل ہدایت نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم اللہ سے یوں ہدایت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، مطلب یہ کہ اپنے حکم کے بارے میں ہمیں علم سکھا، اور پھر اس کا موقع اور جو محل ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دے، اور پھر اس کا جو مرتبہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور پھر اس پر ہمیشگی کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے، اور سب کا تعلق ہدایت سے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے، حکم کو بھی جانتا ہے، حکم کے موقع اور محل کو بھی جانتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی، بس یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ناقص ہدایت ہے۔ تو یہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اعتراض بھی بے جا ہے، اور اس طرح جوابات اس میں تکلف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب جو یہ صراط مستقیم ہے اس کی طرف دعوت دینے والا کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام اور کل انبیاء علیہم السلام کے متبعین اور تابع دار، انبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے متبعین۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ صراط مستقیم ہی میرا راستہ ہے، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور جو لوگ میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ بھی اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کل انبیاء علیہ السلام کے یہ راستہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کل انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم پر چلتے تھے اور اس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو صراط مستقیم کی طرف جو دعوت دینے والا ہے انبیاء اور اہل ایمان ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والے بھی یہی لوگ ہیں، اس کی جو سالک ہے، سالکان صراط مستقیم، اس پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی انبیاء اور اہل ایمان ہیں۔ صراط مستقیم سے رکنے والے کون ہیں؟ پانچ قسم کے لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے لوگوں کو روکتے ہیں، پانچ قسم کے لوگ ہیں، اس سے رکنے والے پانچ قسم ہیں۔ پہلی قسم شیطان ہے، اس صراط مستقیم کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان صراط مستقیم پر چلنے سے رکتا ہے لوگوں کو۔ سورۃ اعراف 16 نمبر آیت، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، یہ بے ادب ہے شیطان، اس نے ڈائریکٹ بے ادبی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب جو سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس پر چلنے سے روکوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیٹھ جاؤں گا آپ کی سیدھے راستے میں اور ان لوگوں کو اس پر چلنے سے روکوں گا۔ تو صراط مستقیم کا سب سے بڑا دشمن اور اسی سب سے جو اس راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے. سورۃ النحل میں بھی ہے وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ, تو یہ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ سورہ النمل میں اس نے کہا تھا ملا ہدہد نے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. میں نے بلقیس اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے یہ عمل ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکا ہے. سبیل سے مراد سبیل اللہ ہے اور سبیل اللہ سے مراد صراط مستقیم ہے. اور سورۃ عنکبوت میں بھی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. یہ جو کافر اقوام ہے ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے کس نے روکا ہے؟ شیطان نے روکا ہے. تو صراط مستقیم پر چلنے سے ہمیشہ شیطان ہی روکتا ہے. اور دوسرا طبقہ صراط مستقیم سے رکنے والے وہ ملا ہے. ملا ملا کا مطلب چودھری, ہر بستی کا جو چودھری ہے, ہر شہر کا جو بڑا ہے. ملا وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کر کے لوگوں کی آنکھیں بڑھ جاتی ہیں, دل بڑھ جاتا ہے ان کی بڑائی سے. یعنی ان کی ایک حیثیت ہے مالی اور اسی طرح قوت کے لحاظ سے. یہ ملا جو بڑے ہیں, لوگوں کے جو پیشوا ہیں, یہ سیاسی طبقہ اور اس طرح اکثر مالدار لوگ جو بے دین ہیں, یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. سورۃ احزاب میں ہے 67 نمبر آیت, قیامت کے دن لوگ کہیں گے گمراہ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. ہم دنیا میں اپنے بڑوں کی اور اپنی سیدوں کی جو ہے نا وہ پیشواؤں کی پیروی کرتے رہے, ان ہی لوگوں نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے سے گمراہ کر دیا. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا, ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. راستے سے مراد صراط مستقیم ہے. تو یہ لوگ بھی, بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہیں. یہ تنظیموں کے لیڈر دیکھیں, جماعتوں کے امیر دیکھیں, ان کی وجہ سے, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی مصلحتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت سارے چلنے والے لوگ حق بات پر عمل کرنے سے محروم ہیں. اس لیے کہ لیڈر کا حکم نہیں ہے, امیری جماعت کا حکم نہیں ہے, ہماری جو تنظیم ہے اس کی یہ اصول کے خلاف ہے, ملک کے قوانین اور نظام کے خلاف ہے. تو یہ نئی باتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اور ان باتوں کی جو بنانے والے لوگ ہیں, ان اصول کے جو بنانے والے ہیں, مقننین اور واضعین, یہ لوگ سبب ہیں کہ بہت سارے لوگ حق سے محروم ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ یہ ملا اور پیر ہیں, یہ مولوی حضرات, گمراہ مولوی اور یہ پیر حضرات. سورہ توبہ میں ہے 34 نمبرات غالباً, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بے شک بہت سارے یہ مولوی اور پیر یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے. اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں, بخاری میں ہے کتاب التفسیر میں, نزلت فینا وفیہم, یہ آیت ہمارے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے اور یہود کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے. اور امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ واللہ العظیم اگر لوگ ہمارے زمانے کی مولوی اور صوفیوں کے حالات میں غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ بالکل یہ آیت ہمارے زمانے کے متعلق اترائی ہے. وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ فخر الدین رازی زندہ ہو کر کے ہمارے زمانے میں آ کر دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل اللہ نے ہماری اس موجودہ دور کے جو پیشوا ہے یہ مولوی اور پیر, اللہ نے ان کی نقشے کو کھینچا ہے اور تصویر کو پیش کیا ہے جو موجودہ زمانے میں ہے. اور چوتھا اس نے بھی کہا تھا عبداللہ بن مبارک نے, وَحَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. دین کو بس ایک تو بادشاہ لوگوں نے برباد کر دیا, حاکم یہ حکومتیں, اور اس طرح پیر اور ملا, ان تین طبقے نے بس دین کو برباد کر دیا ہے. اور چوتھا طبقہ وہ مبتدعین اور مشرکین ہیں, اہل بدعات اور اہل شرک. ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکیں. سورۃ اعراف 86 نمبر آیت, وَلَا تَقْعُدُوا لَهُمْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے راستے پر بیٹھتے ہو اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے بھی ہو. تو یہ اہل کفر اور اہل شرک جس زمانے سے بھی ان کا تعلق ہو ہمیشہ ان کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے, جس طرح کہ اہل ایمان کا تعلق جس زمانے سے بھی ہو ہمیشہ اہل ایمان کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے, کل انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اصول ایک ہی چیز ہے. اور اسی طرح گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے, اس دور میں بھی دیکھیں آج کل کے مشرکین کی زبان سے بھی وہی اعتراض سننے میں آتا ہے جو اس زمانے کے مشرکین انبیاء علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے. تشابہت قلوبہم, اس کی وجہ یہ قرآن جواب دیا کہ ان کے دل آپس میں ملتے ہیں, سوچ ایک ہی ہوتی ہے. اور پانچواں طبقہ جو صراط مستقیم سے روکتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. ظالم, یہ سورۃ اعراف 44 اور 45 نمبر آیت, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے سے رکنا یہ زبردستی طریقے سے بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی القاء الشبہات و شکوک, لوگوں کے ذہنوں میں شک اور شبہات ڈال دینا, جیسے کہ بہت سارے شکوک اور شبہات ہیں. اور اسی طرح اس میں کجروی, یعنی بتشویح وجوہ اہل الحق, اہل حق کو بدنام کر دینا. مثلا موجودہ دور میں آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, کسی بھی فرد کا اگر بیٹا یا بیٹی وہ جا کر 5-6 گھنٹے سینما کے اندر گزار لے تو والدین کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی, اور ان کو پکا یقین ہے کہ بیٹا یا بیٹی سینما کے اندر بیٹھا ہے. لیکن اگر یہی نوجوان بیٹا جا کر کے 5 گھنٹہ روزانہ مشین میں گزارنا شروع کریں تو والدین کو 1000 فکر لاحق ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے نا بگڑ جائے گا, ابھی مولویوں کے ہاتھ چلا گیا تو بس اس میں تشدد پیدا ہوگا, کہیں جا کر اسے دھماکہ ہی کر دینا بس. یا جیسے کسی نے داڑھی رکھ لی, کسی نوجوان نے اس کو اللہ نے شعور دے دیا, عمل کرنے کے اللہ نے توفیق دے دی, اس کو احساس ہوا کہ میں غلطی کر رہا ہوں, میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس نے داڑھی رکھنا چھوڑ دیا, تو فوراً اس کو لوگ غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں تو مولوی بنا ہوا, کل پرسوں دھماکہ تو نہیں کرنے کہیں آپ نے. یہ تشویح وجوہ اہل الحق, اہل حق کو چہروں کو بدنام کر دینا, اور اسی طرح جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں شک اور شبہات ڈال دینا کہ جیسے آپ دینی مراکز میں جائیں گے, مراکز الایمان میں, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا تو آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے بس. یہ اس دور میں بہت بڑا جو ہے نا, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, ایسے نوجوان مجھے ملیں جو مجھے کہتے ہیں کہ مساجد میں جاتے ہیں تو والدین روکتے ہیں جانے سے, اور نماز کے بعد اگر 10 منٹ بھی مسجد میں بیٹھیں تو فوراً گھر سے فون آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہی بیٹا اگر سینما کے اندر جا کر بیٹھے ساری رات ہی بیٹھا رہا تو کوئی اس کو فون نہیں کرتا. ایسے والدین تھوڑا سا اپنی ایمان پر غور کریں کہ آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ان کو، کہ جب یہ شیطان کے جال کے اندر چلی جاتا ہے جہاں پہ اگر یہ مر جائے تو کفر کی اس کی موت آتی ہے، کفر کی موت واقع ہوتی ہے، مردار چلی جائے گا، اور مسجد میں جا کر بیٹھنا یہ تو جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کے دل کا تعلق مسجد سے ہے، یہ تو بس قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ جہاں پہ سراسر امن ہے وہاں پہ جانے سے جو ہے نا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ شیطان کے ہاتھ چلی جاتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی معصیت ان کو خیر نظر آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ان کو شر نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ایمان میں مجھے شک ہے، ان کو اپنے ایمان پر غور کرنے چاہیے کہ کہیں اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکلیں یہ لوگ۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ ظالم ہے، قرآن ان کو ظالم کہا ہے۔ تو اللہ کے راستے سے رکنے کا یہی دو طریقہ ہے، حق کو بدنام کرنا اور اہل حق پر چلنے والوں کو بدنام کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں پانچ طبقے جو صراط مستقیم سے روکتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط صراط مستقیم سے بدل ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے اور ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس آیت میں بھی کئی ایک مباحث ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ صراط الذین انعمت علیہم جملہ کیوں ذکر کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی کافی تھا کہ بس ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، اور پھر اس صراط مستقیم کی مزید وضاحت، اس میں اشارہ ہے ایک عظیم اور لطیف بات کی طرف۔ بات بڑی ہے لیکن سمجھنا جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے دقت درکار ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پر انبیاء علیہ السلام چلتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گمراہی پر ہیں لیکن اپنے راستے کو، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس کو صراط مستقیم کا نام دیتے ہیں، بلکہ جو بھی شخص اگر ان کے ساتھ نہ ہو، ان کے اس راستے میں شریک نہ ہو، اس کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے متصوفہ علی تصوف کی طرف آپ دیکھیں، چار طریقہ بنایا ہوا ہے، چشتیہ، رضویہ، قادریہ اور سہروردیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں داخل نہ ہو، بس وہ گمراہ ہے، بے ایمان اس دنیا سے چلی جاتا ہے۔ اس حال میں کہ یہ جو چار طریقہ ہے تصوف کا، چار راستہ ہے، یہ تو آٹھویں صدی کی بدعات ہے، کہ آٹھویں صدی کی مبتدعین نے اس کو ایجاد کیا ہے، دین سے اور صراط مستقیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ان راستوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں بہت سارے ایسے فضولیات اور بکواسات ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ادنا سے مناسبت بھی نہیں ہے۔ مثلا دل کے ذریعے سے ذکر کرنا، دل کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ بس اپنے دل میں حرکت پیدا کرنا، ناک کے ذریعے سے ذکر کرنا، زبان سے نہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، زبان سے نہیں، ناک کے ذریعے سے ذکر کرنے چاہیے۔ اب ناک کے ذریعے سے ذکر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، صرف ایک حماقت اور جہالت اور دکا ہے، خدا ہے، جس کے اندر ان لوگوں نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ اب اس کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں، صراط مستقیم ہوا جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہو۔ قرآن پر غور کریں کہ اللہ نے اس حکمت کی پیش نظر صراط مستقیم کے اللہ نے خود تعین کر دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر انبیاء علیہ السلام چلے ہوں اور جس پر انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا ہو. ابھی جو بدعی طریقہ ہیں ان کا انبیاء علیہ السلام کے منہج میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح فقہی مسائل میں مذاہب بنانا اور پھر مسلمان ہونے کے لیے کسی ایک مذہب کے اندر داخل ہونے کو شرط بنانا یہ بھی بدعات ہے. مسلمان ہونے کے لیے کسی خاص مذہب کے اندر جو مجتہدین کے مذاہب ہے جانا بالکل ضروری نہیں ہے بلکہ بچنے چاہیے. اپنے ایمان کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالات کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ فقہی مذاہب سے دور رہنے کی کوشش کر لے. وگر نہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دین کو آپ نے چار کلو میں تقسیم کیا ہے اور ایک مذہب کے اندر جانا اور اسی کی پابندی کرنا اس پر تمسک کرنا اسی کا التزام کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو چار کلو میں تقسیم کیا ایک کلو پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ ایک کلو مسلمان ہیں ایک کلو مسلمان اس کے مطلب بنتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ میرے بعد چار مجتہدین آئیں گی وہ چار مذہب بنائیں گی کسی ایک مذہب کے اندر جانا جو ہے نا ضروری ہے اگر تم نہیں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گی. ایسی بات نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ترک تو فیکم امرائین لن تضلوا ما تمسکتم بهما میں تمہیں قرآن دے کر کے جا رہا ہوں اور سنت ان دونوں پر عمل کر لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گی. ان دو چیزوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گی. اگر ذخیرۂ حدیث میں یا قرآن میں کہیں بھی کسی ایک مذہب کا تذکرہ ہو واللہ ہم بالکل بالرأس والعین فوراً ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ہمیشہ عناد سی اور جو ہے نا وہ عجب سی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا راستہ. دوسرا فائدہ اس جملے میں یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بدل ہے صراط مستقیم سے. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے آدمی اور مرد. تو صرف اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لے اور خود سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بندہ نہیں سمجھ سکتا. ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کے خاص بندوں سے سمجھنے چاہیے. رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہ السلام اور اس طرح صدیقین اور علماء امت مراد ہیں کہ قرآن کو ان کے ذریعے سے سمجھنے چاہیے. اس لیے غالباً وہ ڈاکٹر حضرات جو خود عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی استاذ کی اور براہ راست کوئی اردو تفسیر لے کر کی یا کوئی عربی تفسیر لے کر کی یا کسی اور زبان کی کوئی تفسیر لے کر خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انجام یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کو علماء سے اساتذہ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو احادیث کے بارے میں علم ہو اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں علم ہو لغت عربی کے بارے میں انسان کو علم ہو صحیح صحابہ اکرام کے اقوال کے بارے میں تابعین کے اقوال کے بارے میں علم ہو تو پھر آپ جا کر قرآن کریم کے مقصد کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اب یہ کہ خالی ایک اردو میں تفسیر لینا جو بالکل اس میں تفسیری بھی نہیں ہے بس قرآن کریم کے حاشیہ اس نے لکھ لیا ہے اسی کو لے کر بیٹھنا اور خود اپنی طرف سے تفسیر کرنا بس من کان شیخ ہو کتاب ہو قل ثواب ہو و کثر خطا ہو اس کی اچھی باتیں کم ہوں گی اور خرابیاں بہت زیادہ ہوں گی اس کی. تو کتاب اللہ کو رجال اللہ کے ذریعے سے سمجھنا ہے. تیسرا فائدہ اس جملے میں یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم میں کہ جب آپ کسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس میں آپ سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو دیکھنے چاہیے کہ کیا اس راستے پر مجھ سے پہلے کسی اور نے بھی سفر کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر وہ راہ عامہ ہو جس میں عام لوگوں کا عبور اور مرور ہوتا ہو تو اس پر چلنے سے انسان کو کوئی دہشت نہیں ہوتی کوئی دشواری پیش نہیں آتی اس لیے کہ اس پر بہت سارے لوگ آپ سے پہلے سفر کر چکے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس راستے پر بہت سارے لوگ پہلے سفر کر چکے ہیں. اور چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس میں مسلمان کے لیے تسلی ہے کہ اس راستے میں تم تنہا نہیں ہو بلکہ بہت سارے لوگ پہلے اس راستے پر سفر کر چکے ہیں اور منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں، تم بھی اس راستے پر چلو تو منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گی. وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہر راستے کی کچھ نشانات اور علامات ہوتی ہے. اب دیکھیں موٹروے پر آپ سفر کر لیں تو جگہ جگہ وہاں پہ اشارات ہے، علامات، علائم ہے کہ جن کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں. تو جو صراط مستقیم ہے اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ بس انبیاء علیہ السلام کی اس پر مہر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اور صحابہ اکرام کا اس پر عمل ہو. بس ہر وہ بات جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے اس پر خاموشی کا مظاہرہ کیا ہو، بس وہ نشانہ اور علامت ہے صراط مستقیم کی کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ انعمت علیہم، انعام، یہ انعمت انعام سے ماخوذ ہے اور انعام نعومت سے ماخوذ ہے. نعومت بضم النون، نون، عین، واو، میم اور چھوٹی تا، نعومت سے ماخوذ ہے. اور نعومت کا لغوی معنی ہے خوش عائشی، خوش عائشی، اچھی زندگی، مرفع زندگی، آرام دہ زندگی، سکون آور زندگی. یہ نعومت کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاح میں نعمت کی دو قسمیں ہیں، اصطلاح میں نعمت کی دو قسمیں ہیں، النعم الدنیویہ والنعم الدینیہ. دنیوی نعمتیں اور دینی نعمتیں، نعمت کی دو قسمیں ہیں، دنیوی نعمتیں اور دینی نعمتیں. دنیوی جو نعمتیں ہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کسبی نعمت ہے اور ایک وہبی نعمت ہے. دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، کسبی اور وہبی. کسبی کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کا تعلق آپ کی کسب سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ کسب کریں گے تو یہ نعمت آپ کو ملے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. یہ مثلاً یہ رزق و روزی، مال، جائیداد وغیرہ، ان کا تعلق انسان کے کسب سے ہے. کفالت تو اللہ نے کی ہے، لیکن اگر گھر کے اندر بیٹے بیٹے رہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. آپ کے لیے تھوڑی سی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزائن تو بھرے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل اگر ایسے کہہ دیتا کہ بس تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، میری بس بندگی کر لو، میں تمہیں گری رزق و روزی پہنچا دوں گا، یہ تو اللہ کر سکتے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. وہ اللہ جس نے بنی اسرائیل کو صحرائی سینا میں 40 سال تک من و سلوا کھلاتا رہا ہے، وہ بھی پوری قوم تھی، تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام انسانیت کی رزق و روزی کا یوں بندوبست کر لیتے. لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی بہت سارے حکمتیں ہیں، یہ پھر سورہ البقرہ کی تفسیر میں کئی جگہیں بتلاؤں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی. مختصر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ کر دیتے تو زمین کے اندر یہ لوگ فساد برپا کر دیتے، کیونکہ فسادات کا جو اصل منشا ہے بے دینی کے بعد، ایمان کی نعمت سے محرومیت کے بعد فساد کا جو اصل منشا اور سرچشمہ ہے وہ فراغت ہے، فارغ ہونا. اکثر نوجوان یہ دیکھیں سگریٹ پی رہے ہیں، چرس ہے، پوڈر ہے، شراب ہے، مصروفیت کوئی نہیں، آوارہ گرد ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، بس غلط لوگوں سے جا کر پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر ان سے غلط تاثرات لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ کسبی نعمتیں تم نے خود کمانا ہے، برکت اس میں ڈال دوں گا، میں تمہیں دوں گا لیکن تم نے کمانا ہے. اور دوسری قسم وہبی ہے، دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کی دوسری قسم وہبی ہے. وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے کسب سے نہیں ہے، اس کے حصول میں ہماری کمائی کا کوئی دخل نہیں. مثلا ہماری پورے بدن، یہ سر سے لے کر پاؤں تک، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ خوبصورت چہرہ، یہ قد اور اندام، یہ اللہ کی دنیاوی نعمتیں ہیں جو اللہ نے خود دی ہے، ہم نے کما کر کے حاصل نہیں کیا. کہ شروع میں سر ٹانگیں نہیں تھے، تو کم اگر کہ ہم نے ٹانگ پیدا کر لی ہے پھر آنکھیں پیدا کر لی، ایسی بات نہیں، یہ اللہ نے ہمیں ایسی دے دیا ہے. تو یہ جو دنیاوی نعمت ہے کسبی اور وہبی، یہ نہ سعادت کی نشانی اور علامت ہے اور نہ شقاوت کی. اگر یہ نعمتیں کسی کو موفور حاصل ہے، پوری پوری نعمتیں اللہ نے کسی کو دی ہے، ہر قسم کے نعمت سے وہ بندہ بہرہ مند ہے، تو یہ نعمتیں اس کے نیکبختی یا بدبختی کی علامت نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو نیکبختی اور بدبختی کے لیے معیار بناتے ہیں، یہ ان کی بڑی جہالت ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنْ. جب اللہ اس کی زندگی میں تھوڑی سی فراخی پیدا کرے تو کہتے ہیں کہ رب نے میری عزت کی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنْ. اللہ نے اپنے اصول اور قوانین کے تحت، جو آزمائش کے قوانین ہیں، اگر اس پر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش ڈال دی تو آگے سے کہنے لگا کہ اللہ نے میری بے عزتی کی ہے. یہ ناقص لوگوں کی باتیں ہیں، جاہل لوگوں کی باتیں ہیں. تو یہ رزق روزی کی فراخی یا تنگی، یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں کسبی اور وہبی، ان کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ نہ نیک ہونے کی علامت ہے اور نہ بد ہونے کی علامت ہے. یہ اصول ہے، اور شریعت نے بڑی کوشش کی ہے اصلاح التصورات، لوگوں کی تصور کو برابر کرے، اپنی ذہنیت کو برابر کریں، ٹھیک کریں. اور قرآن پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو نظریات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، عقیدے ٹھیک ہو جائیں، ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے. یہ بس اللہ رب العزت کی آزمائش ہے. کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی چین کر کے آزماتا ہے. مثلا اب کسی کی دونوں آنکھیں ہیں، کسی کی نہیں ہے، اب جس کے آنکھیں ہیں تو مطلب ہی نہیں کہ نیک بخت ہے، اور جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے مطلب ہے کہ بدبخت ہو، ایسی بات نہیں. بہت سارے صحابہ اکرام آخر میں جا کر کے آنکھوں کی نعمت سے محروم ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء آنکھوں کی نعمت سے محروم تھے. تو اس سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، دینی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کا بہت بڑا بدلہ ہے، جس کو اللہ رب العزت آنکھ کی نعمت سے محروم کرے تو اس کو اللہ نے جنت دینا ہے قیامت کے دن. من سلبت کریمتیہ عوضتہما الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہے اگر مومن ہو. تو یہ علامت سعادت اور بدبختی کی علامت نہیں. دوسری جو نعمت ہے وہ نعم الدینیہ، دینی نعمتیں ہیں. دینی نعمتوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہبی ہے اور ایک کسبی ہے. کچھ وہ ہے جو اللہ نے ایسی دے دی ہے، اور کچھ وہ ہے جن کا تعلق انسان کی کوشش، زحمت اور مجاہدہ نفس سے ہے. جیسے کہ کل ہدایت کے بحث اور ہدایت کے اسباب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہدایت وہ ہے یکتسبہ العبد بمجاہدتہ، بہترین ہدایت وہ جو بندہ اپنی کوشش کے ذریعے سے کماتا ہے. تو جو دینی نعمت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، کسبی اور وہبی. وہبی جو اللہ نے خود دیے، مثلا قرآن کریم کا نزول، ہمارے محنت کے نتیجے میں تو اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، اللہ نے اسے نازل کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی بعثت، انبیاء علیہ السلام کی بعثت، کل آسمانی کتابوں کا نزول، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہبی نعمت، دینی نعمت ہے جو اللہ نے خود دے دیا ہے، اور بہت بڑا اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر. اسی طرح کسی کے اندر اچھی صفات ہوتی ہے، مثلا کسی کے اندر نرمی ہے، فطرتاً نرمی ہے، اللہ نے اس کو نرم طبیعت پیدا کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. کسی کے اندر فطرتاً تواضع اور عاجزی ہے، اس میں کبر نہیں ہے، دینی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے. کسی کے اندر جو ہے نا وہ سخاوت کا بڑا جذبہ ہے، سخی انسان ہے، کریم النفس ہے، اب اس نے کمایا نہیں، اللہ نے ایسی دے دی ہے اس کو، بہت اچھی بات ہے. کسی کے اندر فطرتاً حیا ہے، بہت حیا کرنے والا انسان، تبھی حیا بہت اچھی صفت اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اللہ نے اس کو ایسی دے دیا ہے. کسی کے اندر فطرتاً وفا ہے، دین کے بارے میں بہت زیادہ شعور نہیں رکھتا، سمجھدار نہیں ہے، لیکن فطرتاً باوفا انسان ہے، یا فطرتاً سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. جیسے مشرکین جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جھوٹ بولنے کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اسی ان کو بڑی نفرت تھی. تو یہ وہبی نعمت ہے. اور دوسرا کسبی ہے. کسبی یہ کہ یہ مثلا کسی میں سخاوت کا مادہ نہیں ہے، کنجوس ہے، لیکن جب اس نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، تو کنجوسی کی بڑی مذمت ہے، سخاوت کی بڑی تعریف ہے. اب اس نے اپنے نفس کے خلاف اس نے کارزار شروع کیا، مبارزہ شروع کیا اور اپنے نفس کو قناعت دیتے رہا یہاں تک کہ اس میں سخاوت کی صفت پیدا ہو گئی. بہت اچھی بات ہے. کسی میں حیا نہیں ہے لیکن کوشش کر کے اس نے حیا حاصل کیا ہے. کسی کے اندر جو ہے نا وہ بے وفائی ہے یا جھوٹ ہے, اب اس نے قرآن و سنت کے ذریعے سے اپنی اس بیماری کا علاج کر لیا, اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, یہ کسبی ہے. یا علم ہے مثلا, یہ علم فطری نہیں ہے. اصل انسان میں جہالت, اصل انسان جاہل ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً, اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے رحم سے, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعلکم سمع والابصار والافئدہ, پھر اللہ نے علم کے تین ذرائع تمہیں دیا ہے اور پھر تم نے علم حاصل کیا, تو ہر بندہ اپنی محنت کے بقدر پھر علم حاصل کرتا ہے. تو یہ علم وہبی ہے, کسبی ہے, وغیرہ وغیرہ. ہدایت کے بحث میں کل آپ سن چکے ہیں کہ ہر ایک نیکی کے اندر پھر بہت سارے ہدایت کے مراتب ہے, اس کا تعلق بندے کی کوشش سے ہے. انعمت علیہم, تو یہاں پہ جو انعمت علیہم ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے دینی نعمت کیا ہے, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ انعام یافتگان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دینی انعامات سے نوازا ہے. یہ کون ہے؟ اس کی مصداق میں کئی اقوال ہے اہل علم کی. پہلا تو یہ کہ قرآن نے خود تفسیر کیا, سورۃ النساء میں ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. 58 نمبر آیت سورۃ النساء کے غالباً. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ جمع کرتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے, صدیقین ہے, شہداء اور صالحین ہے. اور سورۃ مریم میں بھی ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. تو انبیاء علیہم السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ, یہ انعام یافتہ ہے. انعمت علیہم سے مراد یہ لوگ ہیں. اسی پہلی مصداق میں آپ تھوڑی سی وضاحت سن لیں. انسان میں دو قسم کی قوت ہوتی ہے, یا انسان میں دو طرح کی قوت ہونی چاہیے. دو قوتیں اگر انسان میں جمع ہو جائیں تو بس یہ انسان نیک بخت اور سعادت کی آخری منزل کو پہنچ سکتا ہے. القوة العلمية والقوة العملية, علمی قوت اور عملی قوت, علمی قوت اور عملی قوت. ان دو قوتوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کیا ہے قرآن کریم میں, جسے سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ قوة العلمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد کو جاننا, اس کی ربوبیت کے بارے میں جاننا اور اس کے رحمان رحیم ہونے کے بارے میں, اس کی مالک ہونے کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اور پھر یہ جو چار صفات کا یہاں پر تذکرہ ہے, یہ کل صفات کا مرجع ہے, یہ پانچ صفات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا یہ قوۃ علمیہ ہے, اس سے یہ قوت مکمل ہوتی ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الی آخر سورہ, یہ قوۃ العملی ہے کہ انسان میں اب علم حاصل کرنے کے بعد اب عمل کا جذبہ پیدا ہونی چاہیے. ایک اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنا اور صراط مستقیم پر چلنا, صراط مستقیم کو جاننا, انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنا, صدیقین, شہداء اور صالحین کی صفات کو اختیار کرنا, تمام ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا جن کی نیتیں فاسد ہوتی ہے, تمام ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا جو اعلیٰ سبیل الجہالت اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہود اور نصارہ کے تمام تقالید, رسومات, ان کے عنعنات, ان کے بکواسات کو چھوڑ دینا, اب یہ عمل ہے. اس کو قوت العملیہ کہتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے بالکل دو مختصر جملوں میں جمع کیا ہے, اول الایدی والابصار. اول الایدی سے مراد قوۃ العملیہ ہے, والابصار سے مراد قوۃ العلمی ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اول الایدی والابصار, انبیاء علیہ السلام کی دونوں قوتیں مضبوط تھی, علم بھی بڑا مضبوط تھا اور عمل بھی بڑا مضبوط تھا. اول الایدی والابصار, اس کو العلم النافع والعمل الصالح بھی کہا جاتا ہے, علم نافع اور عمل صالح. یہ انتہائی ایمانی بحث اور لذیذ بحث ہے. تو انعام علیہم میں تمام ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کی دونوں قوتیں کامل ہیں. انبیاء علیہم السلام ان کی علمی قوت اور عملی قوت دونوں کامل ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قوتوں کو جمع کیا ہے. تو اب انعام یافتہ شخص وہ ہے کہ جس کا علم بھی مضبوط ہو اور عمل بھی مضبوط ہو. علم اگر ہو اور عمل نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں. اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے, گدھے سے تشبیہ دی ہے. اور اگر علم نہ ہو اور ایسی جہالت کی بنیاد پر عمل کریں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, ضالین بنیں گے, نصارہ کرسچن کی طرح بنیں گے. انعمت علیہم, اور ان کو آپ اولیاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے دوست ہیں. پھر اولیاء اللہ کے اندر بہت سارے مباحث ہیں جن کو یہاں پہ ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اس کے لیے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے وہ ضرور پڑھ لیں, الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, رحمان اور شیطان کے دوستوں کے درمیان فرق. چھوٹی سی کتاب ہے, بہت بڑی نہیں ہے, اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے بازار سے. یہ کتاب ہر مسلمان کے لیے پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان اور رحمان کے دوستوں کے درمیان بندہ فرق کر سکے, کیونکہ اس دور میں جو اولیاء الشیطان ہیں, شیطان کے جو دوست ہیں, ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. اس حال میں کیونکہ اللہ سے کوئی دوستی نہیں ہے, شیطان کے ساتھ دوستی ہے. تو وہ پڑھ لیں تو انعام یافتگان کے بارے میں آپ کو مزید علم ہوگا. انعام علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تو نے انعام کیا ہے اور غضب نہیں ہوا ان پر اور نہ وہ گمراہ تھے. اس کے بارے میں دو تفسیر اہل علم کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی. پہلے تفسیر جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم یہ صفت ہے یا بدل ہے, یہ انعامتا سی یا بدل ہے یا اس کی صفت ہے. دونوں درست ہے, صفت بنا یا بدل بنا اس کا حاصل ایک ہی ہے. تو اگر اس کو صفت بنائیں گی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے دے اور ہدایت دے دے کہ جن میں دو صفات جمع ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ ان پر انعام ہوا ہے, اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا, تیرے غضب سے وہ لوگ محفوظ ہیں. تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے دیں, یہ صفت ہے. بدل بنائیں گے تو اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ ان پر انعام ہوا ہے اور ان پر غضب نہیں ہوا. یہ تفسیر راجی ہے اور یہ بہتر تفسیر ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. ابن کثیر نے ایک دوسری تفسیر کی ہے جو کہ جائز ہے, جائز ہے, لیکن یہ علمی تفسیر ہے تھوڑی سی. یہ دونوں باتیں علمی ہیں, غور کر لیں تو آپ کو سمجھ جائے گی. اگر سمجھ نہیں آتی پھر بھی جو ہے نا کوشش کر لیں سمجھنے کی. ابن کثیر نے جو تفسیر کیا ہے وہ جائز ہے لیکن راجح نہیں ہے, افضل تفسیر نہیں ہے. ابن کثیر نے کہا ہے کہ غیر یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ مضاف الیہ یہاں پہ مضاف کے قائم مقام ہے. تو وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ ایک صراط جو کہ مضاف ہے وہ محذوف ہے, اور یہ غیری مضاف الیہ ہے اس صراط کی, لیکن یہاں پہ مضاف کو حذف کیا گیا اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے. تو یہ مراد ہے. پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا ان لوگوں کے راستہ جن پر تو انعام کیا ہے, نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب اترایا ہے, نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے غصہ کیا ہے, غضب کیا ہے, اور جو گمراہ ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ جلا دے. تو یہاں پہ ترجمہ اردو میں آپ یہ کریں گے کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے, نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب اترایا ہے. یہ تفسیر بھی جائز ہے, کر سکتا ہے. اگر کسی نے کر لیا تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے غلط تفسیر کیا, یہ کر سکتا ہے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے. بہتر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں تکلف ہے. تکلف کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک لفظ کو محذوف نکالنا. قرآن کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دینے چاہیے, قرآن کو اپنی ظاہر پر چھوڑ دینے چاہیے. اس میں عبارتیں محذوف نکالنا یہ تو کوئی کافی ہے نہیں. ابن حاجب کا جناح کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے, جب اساتذہ پڑھاتے ہیں تو اس میں بہت سارے عبارتیں محذوف نکالتے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کے پڑھانے میں جو اس اساتذہ محذوف عبارات نکالتے ہیں اگر ان عبارات کو جمع کیا جائے تو اسی ایک اور بڑی کتاب بنتی ہے. تو اس میں تکلف ہے تھوڑی سی, اس لیے پہلے تفسیر زیادہ راجی ہے. اپنی اس کو صفت یا بدل بنانا ہے, ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے جن پر تو نے انعام کیا ہے اور ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا, اور نہ وہ گمراہ تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوب اسے مفعول ہے غضب سے. یہ غضب کا جو مادہ ہے قرآن کریم میں یہ 24 بار استعمال ہوا ہے, 24 بار لفظ غضب قرآن میں 24 بار استعمال ہوا ہے. غضب کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ثوران الدم عند ارادۃ الانتقام. ثوران یہ سا کے ساتھ ہے, سین کے ساتھ نہیں. سا واو را الف نون اور پھر الدم الف لام دال میم. ثوران الدم عند ارادۃ الانتقام, خون کا جوش مارنا جب کسی سے بدلہ لینے کا ارادہ ہو. کسی نے آپ کو کوئی بری بات کی ہے یا آپ سے کوئی اس نے بری حرکت کی تو دل میں جو ہے نا انتقام اور بدلہ لینے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے. تو اس ٹائم اس بندے کی طرف دیکھیں جس پر اس کو غصہ آیا ہوا, چہرہ اس کا بالکل پھلا ہوا ہے, سرخ ہوا ہے, آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہے, کان اس کے سرخ ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ جو شارق وغیرہ ہیں گردن کی رگیں یہ جو ہے نا بالکل ان میں ورم پیدا ہوتا ہے. تو یہ ثوران الدم, خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے, خون جوش مارنا شروع کر دیتا ہے, اس کے نتیجے میں یہ علائم ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ غضب کا لغوی معنی ہے اور یہ اس غضب کی تعریف ہے جس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے, جس کی نسبت تو بندے کی طرف ہوتی ہے. یا کہتے ہیں تاغیر الطبعی لمکروہ, کسی ناپسندیدہ بات سننے پر یا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھنے پر انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے, اس میں تبدیلی آتی ہے. تو اس تبدیلی کو, طبیعت کی اس تبدیلی کو بھی غضب کہا جاتا ہے. دونوں تعریف میں سے کوئی تعریف آپ کر سکتے ہیں. یہ غضب کا لغوی معنی اور اس غضب کی تعریف جو انسان کی صفت ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ انسان کی غضب کی تعریف ہے. لیکن جب اس غضب کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کی یہ تعریف نہیں ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کی ذات میں کوئی شباہت نہیں, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں کوئی شباہت اور مماثلت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, فلا تضربوا للہ الامثال وللہ المثل الاعلی. تو یہاں پہ جو متکلمین ہیں, بڑے بڑے مفسرین اور علم کے بڑے شہ سوار, قرطبی جیسے بڑا عالم, اس قسم کی صفات میں آ کر کے پاؤں کا پسل جاتا ہے. یہ دین کو سمجھنا اور دین کے مزاج کو سمجھنا اور علم کو سمجھنا اس کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت اور جو ہے نا بالکل خالی دل اور سوچ درکار ہے. اب جاہل لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے بھائی ابن کثیر اتنا بڑا عالم ہے اس سے غلطی ہو گئی تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرنے والا. قرطبی اتنا بڑا شاہ سوار ہے علم تفسیر میں, اتنا بڑا عالم ہے, اس سے اگر غلطی ہو گئی تو آپ سے کیوں غلطی نہیں ہو سکتی؟ بھائی میں نے کہا کب کہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن قرطبی بڑا عالم تو تھا لیکن معصوم تو نہیں تھا. غلطی ہو گئی, اور جو غلطی ہم کسی کی بتلاتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں, قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں. اگر میں نے اس پر تنقید کرنے کے لیے اپنی سوچ کو اپنے فہم کو معیار بنایا ہوتا تو تمہاری تنقید اور تمہارا اعتراض بالکل ٹھیک تھا. لیکن میں نے اس پر رد کرنے کے لیے اپنی سوچ اپنا فہم اور اپنے علم کو معیار نہیں بنایا بلکہ قرآن سنت اور صحابہ اکرام کے فہم کو معیار بنایا ہے. تو جو متکلمین ہیں, اسی طرح جو لوگ اسماء و صفات میں پسل جاتے ہیں وہ یہاں پہ آ کر کے تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں غضب کی تعریف ثوران الدم عند ارادۃ الانتقام, خون کا جوش مارنا جب بدلہ لینے کا ارادہ ہو. اب اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں, اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے, گستاخی ہے. اس لیے غضب اللہ کی صفت نہیں ہے, لیکن غضب کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایقاع العقوبہ. غضب کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کو عذاب دے سکتا ہے, یہ مطلب ہے غضب کا. اس حال میں کہ یہ تاویل ہے اللہ کی صفت میں. غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں کسی پر غصہ کریں, جب چاہیں نہ کریں. قرآن میں ہے وغضب اللہ علیہم, اللہ نے ان پر غضب کیا ہے. فباؤ بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ آئے ہیں. صحیح بخاری کی روایت, جب یہ لوگ جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے پاس کہ آپ جا کر ہماری سفارش کریں, تو انبیاء کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ, آج رب نے ایسا غصہ کیا ہوا ہے, ایسا غصہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کبھی ایسا غصہ نہیں کیا تھا, اور آج کے بعد بھی اللہ رب العزت کبھی ایسا غصہ نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جرأت نہیں ہے. آدم علیہ السلام یہ کہیں گے, نوح علیہ السلام کہیں گے, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے. یہ چار اول العزم اور آدم علیہ السلام کو ملائیں تو پانچ انبیاء یہ کہیں گے کہ رب نے غضب کیا ہے. تو یہ غضب کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. اس صفت کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, اس صفت کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. اس صفت کی کیفیت کیا ہے, اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. کل میں نے کہا تھا کہ جو روح تمہارے جسد کے اندر ہے, اس روح کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے ہو, تو پھر اللہ عز و جل کی صفات کی کیفیت کو کس طرح جان سکتے ہو؟ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. ہاں, اس اللہ کی صفت کے آثار کو ہم جانتے ہیں, اس کے جو اثرات ہیں اس کو ہم جانتے ہیں کہ مثلا اللہ کسی کو پکڑ لیتا ہے, اللہ رب العزت کسی کو کس طرح عذاب دیتا ہے, کسی کو کس طرح عذاب دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب میں جو تنوع ہے, اس کے جو مختلف کیفیت ہے, تو وہ اللہ رب العزت کے غضب کے آثار ہیں. لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کو ہم اللہ کی صفت مانتے ہیں, اس میں تاویل نہیں کرتے. اگر تم اس میں تاویل کرتے ہو غضب کی تعریف کی بنیاد پر, تو یہ تمہاری کچفہمی ہے. صفت کی اضافہ جس چیز کی طرف ہوتی ہے, اس مضاف الیہ کی وجہ سے صفت کے معنی میں تبدیلی آتی ہے. مثال دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ انسان کا سر, آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کا سر, تو سر جب آپ آدمی کا نام لیتے ہیں اور سر کی نسبت آپ آدمی کی طرف کرتے ہیں, تو پھر اسی سر کی تعریف آپ کے ذہن میں آتی ہے جو ہم سب کی سر ہے, کہ انسان کا سر یہی ہے کہ اس میں بال ہے, ہڈیاں ہیں, جو ہے نا اس میں وہ شارگ ہے, بہت ساری چیز کے اندر ہے, نس وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ سر کی نسبت بینس کی طرف کریں, بینس کی طرف, تو کیا آپ کے ذہن میں یہی انسانی سر کی جو تعریف ہے یہی آئے گی؟ نہیں, سر ایک ہی ہے, لیکن جب آپ اس کی اضافت کرتے ہیں کسی دوسری چیز کی طرف, تو دوسری تعریف آپ کے ذہن میں آئے گی. آپ مرغی کے سر کہیں, تو کیا آپ بینس کے سر کی جو تعریف ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گی؟ نہیں. اسی طرح آنکھ کی مثال لے لیں, جب آنکھ کی نسبت آپ انسان کی طرف کرتے ہیں تو اس کی الگ تعریف ہوگی, اس کی الگ کیفیت ہے. اب اسی آنکھ کی نسبت آپ کسی گوڑے کی طرف کریں, تو اس کی پھر الگ ایک تصور اور کیفیت ہے. اسی کی نسبت آپ کسی پرندے کی طرف کریں, تو اس کی الگ تصور, الگ مار جو وہ ہے. تو یہ مضاف الیہ سی مضاف کے معنی میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ وہ ایک نقطہ ہے, اگر اسی کو متکلمین سمجھ لیں تو ان کی تمام تاویلات کرنا چھوڑ دیں یہ لوگ, لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو. تو ایک غضب ہوا جو انسان کی صفت ہے, اور ایک غضب ہوا جو اللہ کی صفت ہے, دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے, دونوں میں کوئی شباہت نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ مغضوب کے متعلق بات ہو رہی تھی. پھر یہ اللہ رب العزت کا جو غضب ہے, اس کے سامنے کوئی ٹہر نہیں سکتا, پہاڑ بھی ٹہر نہیں سکتے, کل کائنات اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ رب العزت کا غضب عجیب چیز ہے, اور اسے انسان کو ڈرنے چاہیے, اور المسلمان کو ڈرنے چاہیے. اور قرآن سے تأثر لینے کا, فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی یہی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت آپ اپنی طرف متوجہ کریں, اور اس سے آپ خود ہی مراد لے لیں کہ بس یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے, اس میں اگر کوئی اچھائی ہے یا دھمکی ہے, بس میں ہی اس سے مراد ہوں, میں اس کا حقدار ہوں, تو پھر قرآن سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب کے اسباب کیا ہے وہ ہمیں جاننے چاہیے. اس کی دو فوائد ہیں, اسباب الغضب یا اسباب الہدایہ یا اسباب الضلال یا اسباب التقویٰ, اسباب الفلاح. یہ مختلف اسباب جو ہم اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں بحمداللہ, اس میں دو فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اچھی صفت ہے, تو پھر ہم وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کہ بھائی صفت اچھی ہے, اس کے اسباب بھی ہے, تو یہ اسباب کو اختیار کر کے ہم اس صفت کا حقدار بن سکتے ہیں, اس صفت کا ہم حامل بن سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ کہ قرآن کریم میں مہارت پیدا ہوتی ہے, قرآن کریم کی تفسیر میں مہارت پیدا ہوتی ہے. تو غضب ہے, یہ تو خطرناک چیز ہے. اب اس کے اسباب کو جاننے کا فائدہ یہ کہ ایک تو ہم اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ عمل, یہ عمل, یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے, یہ عمل جس میں ہوگا تو اس پر اللہ کا غضب اتر آئے گا, تب میں اس سے بچنے کی کوشش کر لوں گا, اس لیے کہ میں تو کمزور ہوں, اللہ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا. اور دوسرے کی قرآن کریم میں مہارت پیدا ہوتی ہے. تو یہ غضب کی جو اسباب ہے یہ کوئی 10-11 اسباب ہے, یہ پھر کل کے درس میں انشاءاللہ بتلائیں گے, کل نہیں بلکہ اگلی سوموار کے درس میں. باللہ تعالیٰ التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.